Bueno, bi bai, erdi eta erdi ez dut esango, baino bi bai. Ni hemen jaio nintzen, baino erdi, hemen ezin naiz, baino erdi Sahara, naiz aitan aldetik Sahararra eta aman aldetik Euskalduna. Beraz, beti bizi izan zira Saharako egoera horrekin eta sentsibilizatua, pentsu dut, aitaren partitik, ordean? Bai, bai, gure aita tama, hori ba, hasiratik ontzien, burrukan hasiratik bertan sartuta, eta gure txen, ba, txiki-txikitatik, egon da, herri Sahararran egoeran, bueno, ba, presentzia hori egunerokotasunen, da beti eukide oso presente. Merezidun aski, berriz ere aipatzea Mendebaleko Saharari buruz, gatazka hori ez baita, biziki edatua, edabideetan egeran. Ba, ez, eta bueno, nik uste dut kontu edala, gehien bat, bake hitzarmena inzan egunetik onea, herri Sahararrak akordioko puntu danak errespetatu ditulako, eta estatu Maroko harrak ez. Gaina esan behar da, Maroko iniziatiba izan zala, gerra garaien horrei amaiera ematen saiatzea, zintzolako, bai, bizitza aldetik eta bai bereziki diru aldetik ikaragarrizko kostea suposatzen zion egunero eta Maroko izan zen lehena interesa agertzen bake prozesua eta zaltzedin eta azkenen herri Sahararra Frente Polisario ordezkaritza ba xeri izan eta bertan jarri zien hiru puntu oso oinarrizko lehena zan zuetena bigarrena zan egitea zentxo bat Saharar guztiena ondoren bozkatu alko luketenak autodeterminazio prozesu batean eta hirugarrena zen erreferenduma ospatzea. Ta lehen bi puntuak egin ziren oso azkar, oso bixi, baina hirugarrenaren zai doaz 26 urte. Ez da erreferendumik beraz autodeterminazioari buruz? Ez, gainera hori oso agerikoa da. Eta hori mundu guzti daki, herri Sahararrai galdetuz gero bere etorkizunen ingurun, gehiengo total eta absolutua independentzin alde lerrokatuko litzatekela. Eta bueno, horregatik, Maroko saiatu zen urtetan eta urtetan zentsoa aldatu eta kolono marokoarrak sartzen. Eta hori Frente Polisariok ez zuen onartu, orain dela urte batzuk arte. Eta esan zute, nahi dituzue kolono marokoarrak sartu, bozketara, ongi, onartzen dugu, sartu. Eta orduan, Marokoko estatuak esan zuen ez. Hala, nik egiten dut proposamena, eta onartzen duzuenean erretiratu egiten dut. Zez, marokoar estatuak badaki oso ongi, herritar marokoarrek eukiezkero aukera bizitzeko, edo Sahara independiente batean, edo Marokon peko erresuma horretan, badakite bizitza kalitate hobea izango dutela Sahara independiente batean. Beraz, Maroko arrestatua ez da zio bere herritarrek bozkatuko dutenaz. Kolonoz beteta, hori kontutan hartu behar da zonalde okupatua. Da zonalde okupatuan dago egun Saharar bakoitzeko 25 Maroko arredo. Eta nola jardukitzen du hain zuzen populuak? Alde batetik, errefuxatu kanpamentutan, bere bizitza aurrera ateratzen, armada dago beti alerta gorrian eta gero zonalde okupatutan dago jendea dago biziki erreprimitua, zanpatua egunero daude atxilotuak, torturatuak ditugu gutxi gora bera mila hildako baina desagertu asko ere kartzela sekretuak egon dira, bortxatu dira giza eskubide oinarrizkoenak egunero. Horregatik diot zueten ez dela inungo momentutan errespetatu. Osea, egon da bai zueten bat gudu zelaian bi armaden artean, baina zonalde okupatuetan ez dute inundik inora errespetatu. Beraz, horiek guztiak argitan emanen dituzu eta gehiago ere, galderak ere balin badira ostiral gauean baltsanen ziburun egiten halko dira guztian, eh? Bai, esan didate beste bi adiskide gehiago izango direla bertan eta bai, nik egingo dut sarrera apur bat kokapena itzultzaia izango da ere, sendiaten agenda gara bera. Bai, frantxaserat itzulia izanen da, kaskoekin, eta zurekin hori izanen dira, Sala Maidan, hau ere refusatu politikoa, pentsut ezagutzen duzula. Joko Olimpikoetan baztertua izan zena, eta bai. Gaur egun refusatu dena, hemen dena, Ipar Eskualegian. Eta APSO, beraz, elkarteak hemen Mendebaleko Saharako populuaren adiskideak ere hori izanen dira. Egia dana da, hori, ni azkenen hemen jaio eta ezita, ba, nik egin daitekena da, hemen inguruko jendei egin aliketako kapen onena edo zutabe nagusik eman eta gaur egun egoerataz apur bat hitz egin, baina nik bereziki iruditzen zait askotan galdetzen digu zer egin dezakegun Sahara laguntzeko, ez? Hitzaldietan aspalditik eta zer egin dezakegu Sahara laguntzeko, ze hemen badirudi agian bereziki hegoaldean Sahara laguntzeko telebistek ematen duten esparrua da bereziki edo elikagaiak bidali behar direnean edo umeak etortzen direnean udan, bilabete pasatzera harrera familietara. Orduan jendeak pentsatzen du gurea dela gatazka humanitario bat. Behar ditugula lentejak jateko eta gure umeak udan bero egiten duenean alde egin behar dutela hortik, ez? Eta sustraian dagoena arazo politiko bat. Eta nahi beti zait, aurrekoan egon nintzen Iruñan Iturrama institutoan eta galdetu zidaten bertan gaztek eta zera baguzer egin dezakegu laguntzeko eta duen izaten egin bazuek. Egin borroka hezkuntza sistema nazional eta justu baten alde eta eman zuen ekarpena herri hau geroz eta askeagoa eta libregoa izateko eta geroz eta Euskal Herri libreagoa egiten dugun neurrian lagundu ahalko diogu Saharari askoz ere hobeto. Eta alderantziz, Sahara independiente egiten den egunean Euskal Herriak lagun bat izango du. Badu orain, baina izango du lagun bat estatu batekin. Ados, bainat Ratxenbarrek irizar beraz, eskerrak, eta beraz itzordua emaiten daukuzu Ziburuko baltsanen ostirale gauean. Mil esker gainitze. Bai, zuri, Pampi, mil esker. Onda izan.